Jest luz, jak o czymś zapominam stale, no to cóż, cel w życiu zapominam znaleźć, potem znów chwilę pośpiechu byle, dalej chwilę szaleć, tyle zalet, żeby jednak znaleźć coś tam. Jest luz, słowo, a jednak się wkurwiam czasem, miałem coś, straciłem jak pół dnia w trasie. Ulga, tymczasem prosta linia oporu, moje zdanie dla niektórych to opinia do sporu. To jest tak, czekam na to, co cała reszta, na cash, na lepsze czasy, to stara śpiewka. Relaks mam to raz, czekam na Rolexa, siedzę na koszu i nie wiem, która jest gdzieś tak. Wariant, polewka, co dzień, ogarniam spektakl, myślę obudzić się w przyszłości, ma być fajnie ekstra. Jak dla mnie to pestka, niby śmieję się pod włosem, nie zachłysnę się tym życiem czasem, coś przekąszę. Przez minusy jestem optymistą, wierzę w siebie, a czasem nawet w polski hip-hop nie liczę czasu. Za to czasem liczę na szczęście, najczęściej na bycie, na bicie jak serce. I na bicie w butelkę kariery toku, i na bycie w butelce szczery kok. To na razie moje aspiracje, wzdłuż drobnostki jak własny dach czy jacht mieć. Wiesz, żyję na luzie, a to bieg jałowy ponoć, ale ja biegnę długi dystans jak nowy promo. Imponujesz, twoje życie to praca, napięcie, obracasz sosem, a ja się obracam, napięcie. Ty pędzisz swoją ścieżką, jakbyś wciągnął ją nosem. Ja nagrywam ścieżkę wolną, jak w wolną sobotę. Śpieszysz się, bo nie chcesz wyjść z roboty na minusie, a ja żyję 33 obroty na minutę.